U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I sa sljedbenicima knjige raspravljajte na najljepši način. Ne sa onima među njima koji su nepravedni, recite: mi vjerujemo ono što se objavljuje nama i ono što je objavljeno vama. A naš Bog i vaš Bog jeste jedan i mi se njemu pokoravamo. Kao i njima, mi tebi objavljujemo knjigu, a neki od onih kojima smo već dali knjigu i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze naše samo nevjernici osporavaju. Ti prije nje ni jednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao, inače posumnjali bi oni što laži govore. A to su ajeti jasni. U srcima su oni kojima je razum dat, a naše ajete samo nepravedni osporavaju i govore: zašto mu od gospodara njegova nisu neka čuda poslana? Reci: čuda su jedino u Allaha, a ja samo jasno opominjem. A zar im nije dosta to što mi tebi objavljujemo knjigu koja im se kazuje? U njoj je doista blagodat i pouka narodu koji vjeruje. Reci: Allah je dovoljan svjedok meni i vama. On zna sve što je na nebesima i na zemlji, a oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su izgubljeni. Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im sigurno iznenada, oni neće predosjetiti. Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a džehennem će sigurno sve nevjernike obuhvatiti na dan kad ih patnja i od ozgo i od ozdo obuzme, a melek rekne: ispaštajte za ono što ste radili. O robovi moji koji vjerujete, moja je zemlja prostrana, zato se samo meni klanjajte. Svako živo biće će smrt okusiti i nama ćete se poslije vratiti. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, smjestit ćemo u džennetske odaje, ispred kojih će rijeke teći. U njima će vječno boraviti, kako će divna biti nagrada onima koji su se trudili, onima koji su trpjeli i u gospodara svoga suzdali. A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas. On sve čuje i sve zna. A da ih upitaš ko je nebesa i zemlju stvorio i ko je sunce i mjesec podčinio, sigurno bi rekli Allah, pa kuda se onda odmeću? Allah u izobilju daje hranu onome kome hoće od robova svojih, a nekom i uskraćuje. Allah zaista zna sve. A ako ih upitaš ko s neba kišu spušta i njom mrtvu zemlju življava, sigurno će reći Allah, a ti reci: hvala Allahu, ali većina njih ne shvaća. Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra. A samo onaj svijet je život, kad bi samo oni znali. Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kada ih on do kopna dovede, odjednom druge njemu ravnim smatraju, da bi pokazali nezahvalnost prema onome što im mi dajemo i da bi uživali. A znače oni: zar ne vide da smo harem svetim i bezbjednim učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka? I zar u laž vjeruju, a na Allahovim blagodatima su nezahvalni? I ima li onda nepravednijeg od onoga koji u Allahu izmišlja laži ili poriče istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima nije mjesto u džehennemu? One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti, a Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čine. Bizantinci. U ime Allaha, milostivog,

i slijedi ono što ti gospodar tvoj objavljuje. Allah dobro zna ono što vi radite i u Allaha se pouzdaj. Allah je zaštitnik dovoljan. Allah nijednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, ani žene vaše od kojih se ziharom rastavljate materama vašim nije učinio, niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo vaše riječi iz vaših usta, a Allah istinu govori i na pravi put izvodi. Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije. A ako ne znate imena očeva njihovih, pa braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite, a Allah prašta i samilostan je. Vjerovjesnik treba da bude preći vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove. A srodnici po Allahovoj knjizi preći su jedni drugima od ostalih vjernika i muhađira. Prijateljima svojim možete oporukom nešto da ostavite, to u knjizi piše. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Mirjemina smo čvrst zavjet uzeli, da bi on mogao da pozove na odgovornost vjerovjesnike za ono što su govorili, a nevjernicima je on pripremio bolnu patnju. O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama, kada su do vas vojske došle, pa smo mi protiv njih vjetar poslali i vojske koje vi niste vidjeli, a Allah dobro vidi šta vi radite. Kada su vam došle i od ozgo i od ozdo, i kada su se pogledi ukočili, a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali, tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne mogu biti gore uznemireni. Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili, Allah i poslanik njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali. Kad su neki među njima rekli, o stanovnici Jesriba, ovdje vam nema stanka, zato se vratite. A drugi među njima su tražili dopuštenje od vjerovjesnika i govorili, kuće su naše nezaštićene, a nisu bile nezaštićene, već su oni htjeli da se izvuku. A da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih zatražili da opet postanu mnogobožci, oni bi to nedvoumeći oko toga brzo učinili. A bili su se još prije Allahu obavezali da neće uzmicati, a za Allahu datu obavezu će se odgovarati. Reci, ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći, opet ćete samo kratko uživati. Reci, ko će vas od Allaha zaštititi ako on hoće da vas zlo snađe? Ili ko vam može nauditi ako on želi da vam milost ukaže? Osim Allaha, oni neće naći sebi ni zaštitnika ni pomagača. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju tebe kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni, čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima, škrti da učine bilo kakvo dobro. Oni ne vjeruju i zato će Allah djela njihova poništiti, a to je Allahu lahko. Oni misle da saveznici još nisu otišli, a kad bi saveznici opet došli, najdraže bi im bilo da su među beduinima u pustinji i da se raspituju za vas, a da s vama ostanu, malo bi se borili. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su, ovo je ono što su nam Allah i poslanik njegov obećali. I Allah i poslanik njegov su istinu govorili. i to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli i ima ih koji to očekuju, nisu ništa izmijenili, da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, ako hoće, stavi na muke licemjere ili da im oprosti. Allah zaista prašta i samilostan je. Allah je nevjernike pune srdžbe odbio, nisu nimalo uspjeli. I vjernike Allah borbe poštedio. Allah je uistinu moćan i silan. A sljedbenike knjige koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo i strahu srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli. I dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova i zemlju kojom prije niste hodali. Allah sve može. O vjerovjesniče, reci ženama svojim, ako želite život na ovom svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, da ću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti. A ako želite Allaha i poslanika njegova i onaj svijet, pa Allah je doista onima među vama koje čine dobra djela pripremio nagradu veliku. O žene vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko. Istinu je rekao uzvišeni Allah.